فتوحات مو مبارک شا افغانانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو فتوحات مو مبارک شا افغانانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو سپین بیرغ پر هندو کش باندی رپیگی د کندوز په فتح هر دشمن زوریگی د فاریاب سیمی دشمن څخه پاکیگی سری پل کی د اسلام دشمن ماتیگی د بادغیس زلمی په ننګ باندی جنگیگی د بادغیس زلمی په ننګ باندی جنگیگی هلمند ګر اور سلام پر غلیمانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو هلمند بیا را وستلا پر غلیمانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو فتوحات مبارک شا افغانانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو د غور غرونه د دشمن د پاره ګور دی د جوز جان سیمی دشمن تنن سور اور دی سمنګان او بلخ راغلی بیا پشور دی د بغلان بریان پر هر ګډا کی زور دی د بغلان بریان پر هر ګډا کی زور دی کندهار کی سر خړلی غلامانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو کندهار کی سر خړلی غلامانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو فتوحات مو مبارک شا افغانانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو د پکتیا مجاهدین دی تل ژوندی وی په لوګر کی د غلیم تل ناکامی وی پکتیکا کی طالبان دی بریالی وی د میدان وردګو هر ځوان مست غازی وی د میدان وردګو هر ځوان مست غازی وی خوست زار دی شرط ستر اتلانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو خوست زار دی شمت ستر اتلانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو فتوحات مو مبارک شا افغانانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو فتخار و بدخشان کستر بریدونا په پنشیر او په بامیان کی خوځښتونا په پروان کی د زمریانو سنگرونا په کابل کی د صلیب مات شول غاښونا په کابل کی د صلیب مات شول غاښونا کاپیسا شو هدیره د دشمنانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو کاپیسا شو هدیره د دشمنانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو فتوحات مو مبارک شا افغانانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو نورستان سنگر سنگر دی د غزاو په لغمان کی غلیمان دی په غوغاو ننګرهار کی دشمنان دی په ژړاو د کونړ درې خالی شوي له بلاو د کونړ درې خالی شوي له بلاو د غزنی تاریخ ژوندی کړ فاتحانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو غزنوی تاریخ ژوندی کړ فاتحانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو فتوحات مو مبارک شا افغانانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو په نیمروز او دایکندی کی جهادونا په زابل کی د اسلام سپین لښکرونا سرداری د اورزګان افتخارونه په فراه او په هرات کې نصرتونه په فراه او په هرات کې نصرتونه زیونس درته دعا کوم غازیانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو زیونس درته دعا کوم غازیانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو فتوحات مو مبارک شه افغانانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو فتوحات مو مبارک شه افغانانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو ستاسو عزم ته سلام دی طالبانو.